حضرات لیجیے سماعت فرمائیے، سورہ طٰہٰ ترتیبی نمبر 20 ہے، سورہ طٰہٰ مکی ہے، اس میں 135 آیت ہیں اور 8 رکوع ہیں. سورت کی ابتدا کلمہ طٰہٰ سے ہوئی ہے، یہی اس کا نام ہے، اور اس کا زمانے نزول قرطبی کہتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک اس کا زمانے نزول مکی دور ہے. علامہ سیوطی نے الف خان میں صرف ایک آیت فاصبر علی ما یقولون کو مستثنی قرار دیا ہے. سنن دارقطنی میں انس بن مالک سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مروی ہے. اس میں مذکور ہے کہ جب وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام لانے کی خبر سن کر ان کے گھر پہنچے تو ان کی خوب زود و کوب کی، اور اپنی بہن کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر اور ان کی جرأت ایمانی سے متاثر ہو کر کہ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، عمر نے کہا کہ ذرا مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے. اس روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے اور اسے ہی سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اور خباب بن العاص جو ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تھا. اس واقعے سے یہ بات بصراحت ثابت ہوتی ہے کہ یہ سورت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اس زمانے میں کفار قریش مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھا رہے تھے، کچھ مسلمان ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور جو لوگ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی. انہی حالات کے پیش نظر ابتدائے صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اور آپ کے اصحاب شقاوت و بدبختی میں مبتلا ہوں، آپ صبر و شکیبائی سے کام لیجیے، بالآخر غلبہ اور عزت آپ ہی لوگوں کو حاصل ہوگی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ہمت بڑھائی گئی ہے کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح پہلے تن تنہا دعوت توحید لے کر فرعون اس کے پیروکاروں کے سامنے گئے تھے. ان کے پاس کوئی مادی وسیلہ نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، ان کے بھائی کے سوا کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا، لیکن بلاخر غلبہ انہی کو نصیب ہوا، اور اللہ نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ بحر قلزم یعنی بحر احمر کی موجوں کے حوالے کر دیا. اس کے علاوہ اس صورت میں دیگر موضوعات بھی قرآن کے معروف دعوتی طریقے کے مطابق بیان کیے گئے ہیں، جن کا ذکر اور ان کی مناسبتوں کا بیان آپ سماعت فرمائیں گے. تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ طٰہٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طٰہٰ، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طٰہٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرة لمن يخشى، مگر یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے. الرحمن على العرش استوى، وہ رحمان ہے جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ ارض و سماوات اور ان کے درمیان اور جو ارض کی انتہائی گہرائی میں ہے ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو ولہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ اِمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ اِمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بقبس او اجد على النار هدى. جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا پتہ ہی چل جائے. فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، اس وقت تم طوا کے مقدس میدان میں ہو، لہذا اپنے جوتے اتار لو. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. یقینا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے صلاح یعنی نماز قائم کرو. ان الساعت آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے خفیہ کرنے والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی جد و جہد کا بدلہ پائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لہذا جو قیامت پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا رہا، تمہیں اس سے روک نہ دے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میرے لیے اس میں اور بھی فوائد ہیں. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اسے ڈال دو، پھر جب موسیٰ نے اسے پھینکا تو ایک دم سانپ بن کر دوڑنے لگا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. اور ذرا اپنے ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى. اب تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے اور میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. اور میرے خاندان سے میرا مددگار مقرر کر دے، ہارون میرا بھائی ہے، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. تاکہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے. قال قد اوتیت سؤلك يا موسى. اللہ تعالی نے فرمایا، موسیٰ، جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَبِّكَ مَا يُوحَى جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو اس کے دل میں ڈالی گئی أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني کہ اس بچے کو یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس کو دریا میں ڈال دو پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا جسے میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا پھر اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور یہ اس لیے کہ میری نگرانی میں تمہاری تربیت ہے إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى جب تمہاری بہن ساتھ چل رہی تھی کہنے لگی کیا تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کر سکے ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے اور غم نہ کرے اسی طرح تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی پھر ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر آ گئے واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے اب تم اور تمہارا بھائی میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں تساہل نہ کرنا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ہاں فرعون کے ہاں جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے دیکھو اسے نرم بات کہنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى دونوں نے کہا اے رب ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے قال لا تخافا اننی معكما اسمع وارى فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب سن اور دیکھ رہا ہوں فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى لہذا اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور انہیں تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر کے آئے ہیں اور جو ہدایت کی اتباع کرے اسے سلامتی اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے قال فمن ربكما يا موسى فرعون نے کہا موسیٰ تمہارا رب ہے کون قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی قال فما بال القرون الاولى فرعون نے کہا تو جو نسلیں گزر چکی کس حال میں ہیں قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. اسی نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راہ بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. قلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلك لآیات لأولی النہا. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، اس طریقے کار میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھلائیں مگر اس نے جھٹلایا اور تسلیم نہ کیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اپنے سحر سے ہمارے ملک سے نکال لے. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. تو ہم بھی اسی قسم کا سحر لاتے ہیں، لہذا اپنے اور ہمارے درمیان وقت مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کو یکساں. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. موسیٰ نے کہا یہ وعدہ عید کا دن ہے اور لوگ چاش کے وقت جمع. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. چنانچہ فرعون لوٹ گیا، اپنے سارے ہتھکنڈے جمع کیے، پھر آ گیا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. اس وقت موسیٰ نے کہا تم پر افسوس، اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گڑھا ناکام ہی رہا. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. پھر اس معاملے میں وہ باہم جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں ساحر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے سحر کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. لہذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آؤ، اور یہ سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. پھر موسیٰ سے وہ سارے کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسى نے کہا تم ہی ڈالو، پھر ان کے سحر کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ایک دم دوڑنے لگی ہیں. فأوجس في نفسه خيفة موسى. یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ہم نے وحی کے ذریعے انہیں کہا ڈرو مت، غالب تم ہی رہو گے. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، جو انہوں نے بنایا ہے ہڑپ کر جائے گا، انہوں نے تو صرف سحر کا فریب کیا ہے اور جادوگر جہاں سے آئے کامیاب نہیں ہو سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. چنانچہ تمام ساحر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. فرعون بولا تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے، یقیناً موسیٰ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں سحر سکھلایا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس چیز صدا شدید تر اور دیر پا ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. وہ کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے کبھی بھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہذا جو کچھ تو کرنا چاہے کر لے، تو تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے بس. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور سحر بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر و باقی رہنے والا ہے. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا. بلا شبہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اور جو مومن بن کر آئے اور اعمال بھی نیک کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك جزاء من تزکا. اور صدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات و رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، راہ ہدایت نہ دکھلائی. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اے بني إسرائيل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اور کہا کہ ہم نے جن پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب اترا وہ گر کر ہی رہا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. میں یقیناً درگزر کرنے والا ہوں اور اس سے جو شخص توبہ کرے ایمان لائے اچھے عمل کرے اور ہدایت پر گامزن. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى. اور اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. موسیٰ نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور آنے میں جلدی کی تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. چنانچہ موسیٰ غصے سے بھرے ہی اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور ڈال دیا. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. پھر وہ اسے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس کی بیل جیسی آواز تھی. لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے. موسیٰ بھول گیا. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع و نقصان کا مختار ہے. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اور اس سے قبل ہارون انہیں کہہ چکے تھے کہ اس سے تمہاری آزمائش مقصود ہے بلا شبہ تمہارا رب رحمان ہی ہے لہذا میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے ہم تو اسی کی عبادت کریں گے. قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري. جب موسیٰ واپس آئے تو کہا ہارون جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس بات نے روکے رکھا کہ میری اتباع نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون نے کہا میرے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بعد نہ پکڑو، مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ تم اگر یہ نہ کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا. قال فما خطبك يا سامري، موسیٰ نے کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسرے کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ نے کہا جاؤ تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں چل سکتا، اور اپنے الہ کی طرف تو دیکھ جس کے آگے تو معتکف رہتا تھا کہ ہم کیسے اسے جلا ڈالتے ہیں پھر اس کی راہ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. تمہارا الہ تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اے نبی، اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا. وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو وہ نیلگوں ہو رہے ہوں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. وہ باہم چپکے چپکے کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہی کوئی دس دن ٹھہرے ہوں گے. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جبکہ ان سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم تو بس ایک دن ٹھہرے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. میرے حبیب، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھیں گے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے ہو لیں گے، کوئی اس سے انحراف نہ کر سکے گا اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور آواز خفی کے سوا تو کچھ نہ سنے گا. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات پسند کرے. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وہ لوگوں کے اگلے پچھلے حال سے آگاہ ہے لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. سب چہرے اس زندہ و پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعید بیان کیے ہیں تاکہ لوگ تقویٰ اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. پس اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہی بلند شان والا ہے اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اور میرے نبی دعا کیجیے اے میرے رب مجھے مزید علم عطا کر. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا ایسا عدل نہ پایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے یہ حکم نہ مانا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. لہذا ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے وہ کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے نہ ننگے رہتے ہو نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. پھر شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم میں تمہیں وہ ابدی زندگی اور لازوال سلطنت کا درخت نہ بتلاؤں. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا. آخر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے ستر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے تو وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگ گئے اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی لہذا وہ بھٹک گئے. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. پھر فرمایا تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو آنکھوں والا تھا. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرمائے گا جیسے ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو نے بھلا دیا اسی طرح آج تو بھی بھلایا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے قبل ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ ان میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. اور اگر تیرے رب کی بات طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر عذاب آنا لازمی تھا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لہذا ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں پر بھی امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دی ہیں، تاکہ ان چیزوں میں ہم انہیں آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور دائمی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ والعاقبۃ للتقوى. اور اپنے گھر والوں کو صلاح یعنی نماز کا حکم دیجئے، اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے. ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور انجام اہل تقوی ہی کے لیے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی. اور کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل ونخزا. اور اگر ہم انہیں اس سے قبل عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے رب تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی اتباع کر لیتے. قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. میرے حبیب، آپ اسے کہیے کہ ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہذا انتظار کرو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صراط مستقیم پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے.